Tankuj minimum 25 litrów autogazu. Zeskanuj kartę Payback i łap hot doga z Wild Bean Cafe za jedyne 2,99 sztuka. Nie czekaj, oferta limitowana. BP, kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 20 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Będzie kolejna ewakuacja Polaków z Chin, mówi w Trójce minister zdrowia. Dwóch Polaków z Wuhan, którzy nie zdecydowali się na transport poprzednim samolotem, będzie przetransportowanych do Polski. W Brukseli dyskusja o przyszłym unijnym budżecie. Dla Polski jest korzystne finansowo, ale nie wszystkie zapisy podobają się Warszawie. W kalendarzu tłusty czwartek ekonomiści obliczyli, że pączków zjemy około 100 milionów. Lada dzień do kraju będą ewakuowani dwaj polscy obywatele, którzy nie wrócili z Wuhan z pierwszą grupą Polaków 2 tygodnie temu. Ujawnił to w programie trzecim minister zdrowia. Łukasz Szumowski potwierdził, że Polacy wyrazili chęć powrotu. W tej chwili dwóch Polaków z Wuhan, którzy nie zdecydowali się na transport poprzednim samolotem, będzie przetransportowanych do Polski. No, odpukać na szczęście u nas wirusa na razie nie ma. Jesteśmy tak przygotowani, jakby on miał być dziś, jutro, pojutrze, bo musimy mieć wszystkie gotowe służby do tego, żeby zareagować. Trzech innych Polaków jest na wycieczkowców Diamond Princess, gdzie wykryto ponad 600 przypadków koronawirusa. Jak mówił w Trójce minister Szumowski, sytuacja polskich obywateli jest na statku monitorowana. Na razie te osoby nie zadeklarowały chęci powrotu do kraju. One, z tego co wiem, mieszkają w ogóle poza Polską. Wiadomo, że dwóch Polaków ma zejść z wycieczkowca do piątku. Wczoraj zakończyła się tam dwutygodniowa kwarantanna. Dwoje pasażerów statku zmarło. To japońska para 80-latków. W Chinach liczba ofiar koronawirusa wzrosła do 2118. Służby medyczne informują też o najniższej liczbie nowych zakażeń od prawie miesiąca. Wczoraj wykryto niespełna 400 przypadków. W całych Chinach zakażonych jest ponad 74 tysiące osób. Koronawirusa potwierdzono także w około 30 innych krajach. W samej Europie jest 40 przypadków zakażeń. Wysokość funduszy w unijnym budżecie, źródła jego finansowania i kryteria powiązania wypłaty pieniędzy z praworządnością. Negocjacje w tych sprawach będą kluczowe dla Polski podczas szczytu, który po 15 rozpoczyna się w Brukseli. Najnowszy projekt budżetu, przygotowany przez szefa Rady Europejskiej, jest korzystniejszy finansowo dla Polski w porównaniu z propozycją Komisji sprzed półtora roku. Zakłada około 6 miliardów euro więcej dla naszego kraju, ale nie wszystkie zapisy podobają się Warszawie. O szczegółach Beata Połmecka. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański, poproszony o komentarz do projektu budżetu, mówił tak. Są tam elementy pozytywne i negatywne. Pozytywna jest m.in. możliwość zwiększenia puli pieniędzy do niecałych 2 miliardów euro w polityce spójności. 0,5 miliarda euro więcej Polska mogłaby dostać na rolnictwo, a 2 miliardy euro na transformację energetyczną, jeśli poprze cel neutralności klimatycznej Unii. Jeśli nie, wtedy dostanie połowę tej sumy. Polska, jak mówił minister Szymański, docenia też złagodzenie zapisów dotyczących powiązania funduszy z praworządnością, które utrudnią nakładanie sankcji, ale nadal domaga się obiektywnych kryteriów. Polska nie może zgodzić się na mechanizm, który byłby mechanizmem na polityczne żądanie, byłby uznaniowy. Natomiast nie do zaakceptowania dla Polski są propozycje dotyczące źródeł finansowania unijnego budżetu, bo najbardziej ją obciążą. Chodzi o opłatę od niepoddanych recyklingowi opakowań plastikowych i wpływy ze sprzedaży części pozwoleń na emisję CO2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wystawiały faktury bez pokrycia i wyłudzały VAT. 5 osób zatrzymali policjanci z Lublina. O przestępczym procederze rzecznik prokuratury okręgowej Agnieszka Kępka. Osoby te zajmowały się wystawianiem faktur, które nie miały potwierdzenia w obrocie gospodarczym co do zdarzeń gospodarczych, które nie miały miejsca. Łączna wartość uszczuplonego podatku VAT w tym zakresie wyniosła co do wszystkich podejrzanych około 11 milionów złotych. Prokuratura wnioskuje do sądu o aresztowanie trzech zatrzymanych. Dwie kolejne osoby wyszły za kaucją, mają dozór policji i zakaz opuszczenia kraju. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 100 milionów pączków zjemy przy okazji tłustego czwartku, przewidują ekonomiści. Na jednego Polaka przepadnie średnio 2,5 pączka. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przeciętny waży około 70 gramów, to zjemy ich 7 tysięcy ton, mówi Marta Skrzypczyk z banku BNP Paribas. Jakbyśmy tak wzięli pod uwagę i to, co zostało produkowane w piekarniach, w cukierniach, ale też w domach, bo coraz więcej osób decyduje się na produkcję pączków w domu i bierzemy pod uwagę takie popularne przepisy, najbardziej takie standardowe przepisy, to wyszło nam, żeby wyprodukować te 100 milionów pączków, potrzeba było 2,5 tysiąca ton mąki pszennej, około 500 ton masła, 500 ton cukru, 1 300 000 litrów mleka i jeszcze prawie 25 milionów sztuk jaj, z tym, że to głównie żółtka. Tradycja jedzenia pączków w tłusty czwartek sięga w Polsce XVI wieku. Powszechne jest przekonanie, że idealny pączek jest puszysty i jednocześnie lekko zapadnięty, a jasna obwódka dookoła ma świadczyć o tym, że ciasto smażone było na świeżym tłuszczu. Teraz w Trójce czas na sport. I Mateusz Fusiarz. Liga Mistrzów wczoraj i w piłce, i siatkówce. W tej piłkarskiej Tottenham Hotspur 0-1 przegrał z RB Lipsk, a Atalanta Bergamo 4-1 rozbiła Walencję. Kolejne mecze tych rozgrywek za tydzień we wtorek, a grają też dziś w Lidze Europy. Z kolei w Champions League siatkarzy wygrała po raz szósty bez straty seta Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 z VfB Friedrichshafen. Przegrała Werwa Warszawa 1-3 z Perugią, a Jastrzębski Węgiel 2-3 z Maseik. W 1/4 zobaczymy właśnie ekipę z Jastrzębia Zdroju i oczywiście Zaksę. A wracając jeszcze na chwilę do piłki, to być może poznaliśmy nowego prezesa PZPN. Jako pierwszy swoją kandydaturę wysunął Marek Koźmiński, dotychczasowy wiceprezes. W wyborach ponownie nie może kandydować Zbigniew Boniek. O 18.45 mecz Polska-Izrael. Biało-czerwoni rozpoczynają drogę do Eurobasketu 2021. Do starcia przygotowują się w Gliwicach, a w hotelu odwiedził ich Waldek King, czyli trener Waldemar Fornalik. Trenerowi Mike'owi Taylorowi zdradził, skąd wziął się jego pseudonim. Where does the King nickname come from? That's a good question, right? Jak pracowałem w Chorzowie, w takim klubie, kibice wywiesili taki transparent Waldek King. I tak to zostało. Panowie, kibicuję i trzymam kciuki z całego serca. Powodzenia. Nietypowo, bo w czwartek skoki. O 12 rozpoczną się kwalifikacje do piątkowego konkursu Pucharu Świata w Rasnow. Choć Rumunia jakieś tradycje w dyscyplinie ma, wciąż brzmi jak kierunek dość egzotyczny. Niemniej chęci na rozwój tam mają, stąd decyzja o przyznaniu dwóch konkursów, pierwszych w historii. A dla skoczków, biorąc pod uwagę rozmiar tamtejszej skoczni, czeka ciekawy weekend. Adam Małysz. Na pewno odczucia są dziwne, bo na pewno to, że z mamuta przejdziesz na małą skocznię, jest dużo gorzej przejść niż przechodzić z małej skoczni na mamuta. Więc na pewno te pierwsze skoki będą dla chłopaków nietypowe, bo i rozbieg krótki, szybkość mniejsza, i lot krótszy. To na pewno muszą się do tego przyzwyczaić, ale po to są te treningowe serie. I ta właśnie rozpocznie się o 10.30. Po 8 wspominałem o powrocie, a chodziło o pewnego skoczka. Po ponad roku przerwy do rywalizacji w Pucharze Świata wraca Niemiec Severin Freund. Jeszcze podróż za ocean. Trwają ostatnie przygotowania do walki o Mistrzostwo Świata Federacji WBC pomiędzy Deontayem Wilderem a Tysonem Furym. Oczywiście złośliwości z obu stron nie brakuje. W pierwszym pojedynku obu bokserów rozegranym w grudniu 2018 roku był remis, dlatego sobotni rewanż tym bardziej elektryzuje nie tylko najbardziej zagorzałych fanów szermierki na pięści. Najlepszy obecnie polski bokser wagi ciężkiej Adam Kownacki przewiduje taki scenariusz sobotniego starcia. Myślę, że ładnie wygra przed czasem, ale jak go nie trafi, to jednak myślę, że Fury go wyboksuje. Jest naprawdę ciekawa walka i nie mogę się czekać. Wcale nie jest to nieprawdopodobny scenariusz, że pod koniec roku Kownacki z którymś z tych bokserów zawalczy o Mistrzostwo Świata. Na razie Tyson Fury zapowiada, że w sobotę znokaut Amerykanina i nazywa idiotą każdego, kto nie wierzy, że w taki sposób można pokonać Wildera. Z tych zapowiedzi śmieje się sam Wilder i odpowiada, że jego 2-letnia córka mocniej uderza niż Brytyjczyk ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znowu o sporcie po 17 opowie Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami słaby deszcz lub deszcze ze śniegiem, głównie na wschodzie. Bez opadów jedynie na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W Przemyślu maksymalnie 3 stopnie, w Lublinie i Suwałkach 5, w Katowicach, Warszawie i Poznaniu 6, w Szczecinie 7, a we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Samsung, a pierwszą z 20 zero rat zapłacimy za ciebie. Na przykład pralka Samsung Slim Eco Bubble klasa A+++ za 1199. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

No trzeba powiedzieć, że to jest dosyć skomplikowany węzeł gordyjski do rozwiązania, bo jest wiele sprzecznych interesów wewnątrz Unii Europejskiej. Ten podział jest bardzo ciekawy, bo na przykład jeżeli przeczytamy ostatnie wypowiedzi też prezydenta Macrona, to jest on jednym z zwolenników jednak zwiększania budżetu, a to jest ogromna trudność negocjacyjna dzisiaj, bo do stołu siada 27 krajów, a nie 28 jak dotychczas. Trzeba wypełnić jakoś lukę w budżecie po Wielkiej Brytanii, która rocznie płaciła około 11 miliardów euro składki do budżetu unijnego. Dzisiaj tych pieniędzy nie mamy, a z drugiej strony wiemy, że przed nami ambitne plany związane czy z transformacją energetyczną, cały program Green New Deal, ale też stymulowania wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, który nie wszędzie wygląda tak dobrze jak w Polsce. Ja bym zwrócił uwagę na to, że jeżeli dzisiaj szukamy pieniędzy do budżetu, to warto byłoby się przyjrzeć tym, które uciekają z Unii Europejskiej przez raje podatkowe. Kilka tygodni temu Polski Instytut Ekonomiczny publikował taki raport, z którego wynikało, że rocznie kraje Unii Europejskiej tracą 170 miliardów euro tylko i wyłącznie przez to, że nie są ściągane podatki i wypływają one do rajów podatkowych wewnątrz Unii Europejskiej. To mogło być dodatkowe źródło, ogromne źródło finansowania dla nowego budżetu. W styczniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w skali roku o ponad 1%, płaca o przeszło 7%. Takie dane podał wczoraj GUS. Jak pan patrzy na to, jest dobrze? No trzeba powiedzieć, że na papierze te dane wyglądają całkiem nieźle, ale jeżeli wejdziemy głębiej w te liczby, to one już nie wyglądają tak optymistycznie. 7% rok do roku nominalnego wzrostu wynagrodzeń powinien oczywiście cieszyć, ale przy dzisiejszych wynikach inflacyjnych to nie jest bardzo wysoki wzrost nominalnych płac. Co więcej, apetyty były większe ze względu na to, że płaca minimalna w Polsce od początku roku wzrosła o ponad 15%, więc były oczekiwania, że jednak ten wzrost wynagrodzeń będzie mocniej stymulowany w ten sposób. Tym bardziej, że ciągle też brakuje pracowników i trzeba im więcej zaoferować. Dokładnie. Natomiast niepokoi na pewno wynik po stronie wzrostu zatrudnienia. Ten wzrost o niewiele ponad 1% to jest jeden ze słabszych wyników w ogóle w ostatnich latach. To pokazuje, że już nie tylko braki pracowników hamują wzrost zatrudnienia, ale również pojawia się problem po stronie popytowej, więc te spowolnienie gospodarcze, które przychodzi do Polski z zagranicy, pod tym względem również zaczyna być widoczne na rynku pracy. Indie są piątą gospodarką świata. Z raportu organizacji World Population Review wynika, że indyjska gospodarka jest już warta blisko 3 biliony dolarów. Tym samym Indie prześcignęły w ubiegłym roku Francję i Wielką Brytanię. Ciekawa niespodzianka. No, to jest wynik, który na pewno boli część opinii publicznej w Wielkiej Brytanii, no bo trzeba przypomnieć oczywiście, że Indie jeszcze nie tak dawno były kolonią brytyjską, a dzisiaj ta kolonia wyprzedza koronę brytyjską i Wielką Brytanię. Nie powinno to dziwić, bo Indie w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijają. Rząd Indii zakłada, że w kolejnych latach ich wzrost gospodarczy będzie się utrzymywał na średnim poziomie około 10% wzrostu PKB rocznie. Trochę bardziej pesymistyczne są te agencje ratingowe, które mówią, że będzie on między 5 a 6%, ale dalej to jest wzrost gospodarczy przy takim ogromnym organizmie gospodarczym, którego mogą pozazdrościć Indiom właściwie wszystkie kraje na świecie. Może chyba tylko Chiny mają dzisiaj lepsze wyniki. No Chiny to ciągle numer jeden, potem mamy Japonię i Stany Zjednoczone. Oczywiście potem Japonię i Niemcy. Czy Indie mogą wskoczyć wyżej? No mają do tego wszelkie możliwości, bo też trzeba pamiętać o tym, że Indie to jest kraj, który czeka ogromny boom demograficzny. To jest jeden z krajów, który ma największe przyrosty naturalne i idzie w zupełnie odwrotnej trajektorii niż chociażby takie kraje jak Japonia czy Niemcy, które z kolei doświadczają dużej depopulacji i tutaj te perspektywy wzrostu dla całej gospodarki chińskiej, też indyjskiej, przepraszam, są w tym wypadku stymulowane tym wzrostem dzietności i wzrostem populacji. Wielka Brytania nie dość, że pokonana w tym rankingu gospodarczym przez Indie, to ma jeszcze inny problem. A okazuje się, że niepewność związana z Brexitem spowodowała, że w ubiegłym roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba firm, które otworzyły lub przeniosły swoje siedziby z Wielkiej Brytanii do Holandii. To już mamy takie oficjalne potwierdzenie. Czy także Polska może tutaj liczyć na przenoszenie firm z Wysp Brytyjskich? Znaczy, ten proces już trwa od jakiegoś czasu, bo właściwie od momentu referendum referendum, gdy pojawiło się pierwsze decyzje o Brexicie, ta niepewność na wyspach była tak duża, że zaczęła po części wypychać brytyjski biznes i pamiętam takie dane, które przytaczał Financial Times, które pokazywały, że wiele inwestycji z Wysp Brytyjskich również przenosiło się na kontynent i także do Polski. Polska była jednym z głównych beneficjentów tego procesu, ale to też jest racjonalna decyzja po stronie biznesu, ponieważ po wczorajszych zapowiedziach również z Wysp Brytyjskich o nowej polityce migracyjnej, po prostu ten biznes na Wyspach Brytyjskich będzie miał ogromne problemy z dostępem rąk do pracy, ponieważ nowa polityka migracyjna Wielkiej Brytanii, która będzie obowiązywać od początku 2021 roku, będzie nastawiona jedynie na przyciąganie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Te bariery wejścia będą bardzo duże, a otrzymanie wizy pracowniczej będzie mocno utrudnione. No i na koniec słodki temat. Czy pan już dzisiaj jadł pączka? Miałem okazję już pół pączka spróbować. Czyli już jest pan na dobrej drodze, żeby zjeść średnią, bo 2,5 podobno na osobę przypada w Polsce. Około 100 milionów pączków łącznie mamy zjeść, ale tutaj też co ciekawe, cukiernicy skarżą się na brak rąk do pracy, na brak specjalistów w tej branży. No to jest spory problem, bo jeżeli zabraknie nam cukierników, to nie będzie miał kto nam przygotować tych pysznych pączków. Ja zachęcam dzisiaj wszystkich do tego, żeby nie liczyć kalorii, nie myśleć o tym, ile czasu musimy spędzić na to, żeby spalić. Zjedzone dzisiaj pączki to jest piękny dzień, jedno z moich ulubionych świąt w ciągu roku, więc zachęcam wszystkich, abyśmy się cieszyli tym, że możemy dzisiaj sobie trochę pofolgować. A zatem smacznego na koniec informatora ekonomicznego życzymy wszystkim. Wszystkiego dobrego. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wnusiu, robię prywatkę na ostatki. U, grubo. Przydałby się sprzęt grający i kilka sprzętów do kuchni. To co, idziemy do Euro. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. I dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All the love that you've given me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain, help me come to you. How Deep Is Your Love? Pytanie zespołu The Rapture w programie trzecim. Dziękuję za wszystkie listy, które płyną w najróżniejszych sprawach. Proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Pani Ola jeszcze komentuje emisję utworu Red Hot Chili Peppers kilkanaście minut temu. Znałam kiedyś, jakieś 12 lat temu, chłopaka Artura, który przypominał Johna Frusciante, czyli gitarzystę Red Hotów. I pani Ola dodaje, no i jak tu się nie zakochać? Pozdrawiam go gdziekolwiek jest w każdym razie. Może Artur usłyszał. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a Like Rolling Stone i oczywiście Stonsi. Za 13 minut 10 w programie trzecim duet. Myślę, że możemy powiedzieć duet fanów i Dylana, i Stonesów. Charlotte Gainsbourg i Beck wspólnie w utworze Heaven Can Wait. Już nie wracając do tematu pewnie wiodącego w ten szczególny w roku czwartek, ogromnie się cieszę, że wielu z Państwa łączy się ze mną w niespecjalnym ulubieniu tego, co należy dzisiaj konsumować i wspólnie i nieumówieni ze sobą zupełnie wybieramy filiżankę wspaniałej, gorzkiej, czarnej kawy. Chile, Mexico, Taiwan, Great Britain, Belfast to the desert.

Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej, Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 3 marca wszystkie meble z oferty Black, Red, White do 40% taniej i w 40 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy